Hadi nasıl 10-50? 300 sent bunlar. Alo, 300 sent bunlar. Tane maydanoz 50. 50 kuruş bunlar. Alo, nane maydanoz 50. Yani dirençlik aynı ürü. Dirençlik aynı ürü. Dirençlik. Baksın bana, baksın elimde şeyde var. Alo. Thank you.